शाह की रादो मेरा वो सामान طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, جہاں